Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek 8 maja. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ma za chwilę o zdecydowanym zwycięstwie Emmanuela Macrona we francuskich wyborach prezydenckich. W tym serwisie będzie też głos ekspertów, a także o dzisiejszym szczycie państw bałtyckich w Tallinie i kolejnym egzaminie maturalnym. Tysiące zwolenników Emmanuela Macrona wciąż bawi się przed Luwrem, świętuje jego wyborczy sukces. W tłumie powiewają francuskie flagi. Po podliczeniu 3/4 głosów oddanych we wczorajszej drugiej turze wyborów prezydenckich, Macron ma 63% głosów, jego rywalka Marine Le Pen prawie 37%. Takie dane podaje francuskie MSW. Nie informuje ono jeszcze o frekwencji. Agencja AFP podawała wcześniej, że wczoraj do urn poszło około 74% uprawnionych. Emmanuel Macron rozbudził wielkie nadzieje, zwłaszcza w tej części elektoratu, która głosowała na niego z przekonania, a nie z przymusu. Ci, którzy przyszli świętować jego zwycięstwo na plac przed Luwrem, oczekują, że dotrzyma obietnic. Ja liczę, że będzie starał się dążyć do jedności z innymi krajami w Europie, by zaprowadzić nas ku czemuś lepszemu. Ja oczekuję, że zrobi to, co obiecał, że przyniesie nam zmianę. Ufam, że tak będzie, bo jest młody i nieskażony. Teraz musi dobrze prowadzić Francję, musi być bardzo aktywny, nie można zostawić. Mam nadzieję, że tak będzie. Macron, aby wprowadzić zapowiadane przez siebie reformy, będzie potrzebował większości w parlamencie. Nowy skład Zgromadzenia Narodowego Francuzi wybiorą za miesiąc. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Pierwszą zagraniczną rozmową telefoniczną, którą Emmanuel Macron przeprowadził po zwycięstwie, była rozmowa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Rozmawiali około 10 minut i była to bardzo serdeczna rozmowa, informują francuskie źródła. Według nich Macron potwierdził w niej, że ma zamiar szybko udać się do Berlina. Premier Beata Szydło napisała późnym wieczorem na Twitterze, że gratuluje wyboru Francuzom i już dziś zaprasza prezydenta Macrona do Polski. A Rosjanie podzieleni po wyborach we Francji, środowiska prokremlowskie przyjęły zwycięstwo Macrona dość chłodno. Natomiast rosyjska opozycja gratuluje prezydentowi elektowi i nazywa jego zwycięstwo zwycięstwem współczesnej cywilizacji. Politycy związani z obozem kremlowskim rzadziej mówią o zwycięstwie wyborczym Emmanuela Macrona, a częściej podkreślają, że wynik osiągnięty przez Marine Le Pen należy uznać za sukces środowisk przeciwstawiających się obecnej polityce Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki stwierdził, że wynik nacjonalistycznego Frontu Narodowego jest świadectwem rosnącego we Francji i całej Europie niezadowolenia. Przewodniczący Komisji Obrony Rady Federacji Franz Klincewicz oczekuje, że wraz z wyborem nowego prezydenta stosunki francusko-rosyjskie nie zmienią się. Przy tym rosyjski senator ostrzegł, aby w Moskwie nie robiono sobie nadziei na jakąś radykalną poprawę w kontaktach z Paryżem. Zadowolony z porażki francuskich nacjonalistów jest przebywający na emigracji lider rosyjskiej opozycji Garry Kasparow. To on nazwał zwycięstwo Emmanuela Macrona zwycięstwem współczesnej i nowoczesnej cywilizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze głos ekspertów. Zdaniem Andrzeja Szeptyckiego z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego z perspektywy interesów narodowych Polski wybór Emmanuela Macrona na prezydenta Francji jest dobrym wyborem. Jak wyjaśnia, Macron jest proeuropejski i nie wykazał się przynajmniej dotychczas żadnymi prorosyjskimi sympatiami. Tymczasem jego kontrkandydatka Marine Le Pen jest antyeuropejska i prorosyjska. W jego ocenie sprawa, która będzie różnić obecne władze Polski nowego prezydenta Francji, to kwestie priorytetów, które można sprowadzić w uproszczeniu do Europy dwóch prędkości. Wybór Emmanuela Macrona na prezydenta Francji jest bezpieczniejszy dla Polski i Unii Europejskiej, uważa politolog ZUW profesor Jacek Czaputowicz. Jednak jego zdaniem bardzo istotne będą również wybory parlamentarne zaplanowane w przyszłym miesiącu. Trzeba poczekać na ich rozstrzygnięcie, żebyśmy mieli pełniejszy ogląd sytuacji, mówi profesor Czaputowicz. Wygrana Macrona we Francji to na pewno dobry wynik dla Europy, uważa dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. Jej zdaniem taki wybór oznaczać może w dalszej perspektywie konieczność rozważenia przez Polskę wejścia do strefy euro. Premier Beata Szydło weźmie dziś udział w szczycie premierów państw bałtyckich w Tallinie. Premierzy Polski, Litwy i Estonii będą rozmawiali o współpracy w regionie, a także w ramach Unii Europejskiej i NATO oraz o szeroko rozumianej polityce bezpieczeństwa, zapowiada rzecznik rządu Rafał Bochenek. Przed maturzystami dziś trzeci obowiązkowy egzamin pisemny to sprawdzian z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Od lat właśnie angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Chęć zdawania na maturze angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało ponad 250 tysięcy tegorocznych absolwentów.

do trójcy żalu, wyrok historii za nią stał. Opracowany w każdym calu, każdy z nich chronił, co już miał. Mógł mylić się zwiedziony chwilą. Nie był Polakiem ani Bałtem. Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba Jałtę. Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba Jałtę. Śpiewał Jacek Kaczmarski, ale z pejzażu jałtańskiego przechodzimy do czasów bliższych, do roku 1992, końcówki, ponieważ w trakcie audycji będzie się przewijał syp z tamtych czasów, nasza satyryczna audycja, więc może przypomnę pokrótce, co się działo w tych dwóch ostatnich miesiącach owego roku. A więc 3 listopada odbyły się wybory w USA, które wygrał Bill Clinton. 9 listopada Jarosław Kaczyński profetycznie stwierdził, że jeżeli dłużej będą trwały rządy Hanny Suchockiej, tym szybciej nastąpią, tym szybciej nastąpi zmiana władzy w Polsce i kolejne wybory wygrają postkomuniści. 12 listopada w Berlinie rozpoczął się proces Ericha Honeckera. 19 z kolei Jan Maria Rokita nie wpuścił do Urmu kontrolerów NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, wysłanych przez Lecha Kaczyńskiego. Przy okazji oskarżył ich działania o czysty stalinizm. 28 listopada pojawiła się ustawa wprowadzająca, jak się okazało, na zawsze podatek VAT. A w końcu tego miesiąca ukazał się pamiętnik Anastazji P. Anastazji Potockiej, jak głosiło pseudo, w którym zdemaskowała znaczną część sceny politycznej. 3 grudnia premier Suchocka z okazji Barbórki zapowiedziała restrukturyzację kopalń. Po paru dniach widoczny był efekt, ponieważ strajkowały wszystkie kopalnie. 8 grudnia weszła w życie mała konstytucja. 14 strajk kopalń przemienił się w ogólnopolski strajk Solidarności. Nazajutrz Solidarność na fali tego protestu zażądała uznania PZPR za organizację przestępczą. 18 grudnia Suchocka spotkała się z Krzakleskim, ponieważ groził strajk generalny. 23 skończyło się śledztwo przeciwko plutonowi ZOMO, który dokonał masakry górników w kopalni Wujek. Z mniej dramatycznych wydarzeń, aczkolwiek brzemiennych w skutki, 29 należy odnotować powołanie Krajowej Rady Radia i Telewizji. Powstają jednocześnie odrębne spółki Polskie Radio i Telewizja. To jest rozpad mediów, a 29 grudnia następuje dalszy rozpad prawicy. Ruch dla Rzeczypospolitej Olszewskiego wychodzi z porozumienia centrum. Jak zwykle na kwadrans przed 12 Sylwestra dochodzi do porozumienia ze strajkującymi związkowcami. Oczywiście będą podwyżki, a do skarbnicy przysłów polskich wchodzi ówczesne powiedzonko Mieczysława Lachowskiego, słynnego kapciowego Lecha Wałęsy. Kto nie z mieciem, tego z mieciem. Co przyniesie nam zakręt ulicy? Czym powita nas brama i próg? Czyje ręce w swe dłonie pochwycisz, czyje usta przytulisz do ust? W którym oknie pojawi się Julia, które niebo ci padnie do rąk? Co jak bańka rozpryśnie się złudna, jaki patyk przemieni się w pąk? Powiedz, powiedz, niech rzeczy się dzieją, nadzieją, o nadzieją. Powiedz, wyznaj, co zdarzy się nam, jeśli dobre, gdy złe. Milcz albo kłam, gdy złe. milcz albo kłam. Która prawda okaże się prawdą, które dobro okaże się złem, gdy złudzenia jak łuski opadną, a brawura przemieni się w lęk. W jakim miejscu gwałtownie staniemy, nieświadomi czynów i słów, zawsze trochę za bardzo zdziwieni, zawsze trochę liczący na cud. Powiedz, powiedz, niech rzeczy się dzieją nadzieją, nadzieją. Powiedz, wyznaj, co zdarzy się nam, jeśli dobre, gdy złe. Milcz albo kłam, gdy złe. Milcz albo kłam. Śpiewał Andrzej Żarnecki, Milcz albo kłam, a... Ta piosenka wprowadza do mnie, nas, do czasów, kiedy pryskały ostatnie złudzenia, do czasów tuż powojennych, które stanowią tło wielkiej, epickiej panoramy, którą przedstawił mój obecny gość Piotr Zaremba, a panorama nosi tytuł Zgliszcza. Witam. Witam cię serdecznie i słuchaj, powiedz mi, skąd ten pomysł? Ja zapraszając cię dzisiaj, znaczy jakiś czas temu do audycji, myślałem, że przede wszystkim będziemy rozmawiali o kolejnym twoim tomie historii współczesnej Ameryki, po czym dorwałem się do tego tomu, no powiem szczerze, zabrałeś mi całą bezsenną noc i jeszcze kawałek. Jak to się stało, że sięgnąłeś do tego pierwszego okresu PRL-u i za bohaterów uznałeś członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, wówczas jedynej legalnej opozycji? To jest właściwie fascynacja moja jeszcze od czasów licealnych. W latach 80. książki o tych czasach były niedostępne, te takie książki prawdziwe wydane na Zachodzie, ale na przykład dostępne były stenogramy Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawodawczego, gdzie posłowie PSL-u, no, jako pierwsi i ostatni właściwie na wiele lat, przestrzegali, co się stanie z tym państwem pod rządami komunistów. Mówili, że rodzi się totalitaryzm, mówili tutaj UB się panoszy, tam niszczone jest niezależność sądownictwa, tam niszczy się kulturę, tutaj niszczy się szkolnictwo podporządkuje jednej ideologii. Wszystko, a w tle jeszcze mordy, prawda? W tle mordy i oni się zresztą na to także skarżyli i to wszystko można było przeczytać legalnie w bibliotece na Koszykowej. W czasach, kiedy w zasadzie książek o tym czytać nie można było. Natomiast to były stenogramy, więc one były stosunkowo słabo cenzurowane, bo były trochę cenzurowane, ale na przykład tam opisywano, że kogoś tam zabito, kogoś tam pobito. To był rejestr, taki beznamiętny rejestr zbrodni i przewinień komunistów. Tu jeszcze musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że to była zdziwiająca sprawa, ponieważ może się dziś wydawać, dlaczego PSL? W końcu Polska Międzywojnia miała bardzo wiele organizacji. Była Narodowa Demokracja, był PPS, który oczywiście zmienił charakter po wojnie. No i nagle partia w końcu przed wojną niewielka, wprawdzie, która miała premiera rządu emigracyjnego Mikołajczyka, ale jednak ona stała się tym jądrem opozycji. Znaczy ona była większa od PPS-u, była w stosunku do Narodowej Demokracji niewątpliwie słabsza, natomiast no, Narodowa Demokracja była zbyt prawicowa na czasy powojenne i po prostu nie dopuszczono jej w ogóle do życia politycznego. Próbowała ona się odżywać w Stronnictwie Pracy, tak, prawda? No i nawet wystąpili tam o legalizację, i nie zgodzono się na to. Natomiast no, oczywiście trochę to był przypadek. Również te korzenie chłopskie większości działaczy komunistycznych, no powiedzmy sobie dla takiego Gomułki jednak Witos z kimś był Biłow Rydzwan. No tak, aczkolwiek to raczej nie prowadziło do zbliżenia, tylko raczej do poczucia konkurencji i nienawiści. Natomiast ludowcy po prostu z jednej strony wysunęli taki no, program stosunkowo kompromisowy w stosunku do samego Związku Radzieckiego, a z kolei na przykład PPS, część PPS-u niezłomnie została na emigracji, Arciszewski, premier rządu emigracyjnego, część z kolei poszła na współpracę z komunistami daleko idącą. I ci z kolei, i ci nie byli, nie byli zdolni do stworzenia opozycji. No, więc... no i ci późniejsi ZSL-owcy to już byli, można powiedzieć, naszej bajki, te rozmaite Wycechy, no prawda? Tak, aczkolwiek Wycech też zaczynał przy Mikołajczyku, tak. I on jest jeden z bohaterów mojej książki. To jest pewien paradoks, że on potem się przesuwa stopniowo na pozycję satelity komunistów. Nie, to oczywiście była z jednej strony realna partia chłopska i to warto też podkreślić, że w ogóle no, chłopi jednak w Polsce mieli duże bardzo znaczenie. No. I co więcej, krytyczna wobec sanacji. Krytyczna wobec sanacji, więc do pewnego stopnia wiarygodna jako ta formacja, która odrzuciła powiedzmy rządy przedwrześniowe, prawda? Mm-hmm. A z drugiej strony wokół nich się skupiły masy ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z Ruchem Ludowym. No to była trochę solidarność z tamtych czasów. To więcej to kiedyś mi któryś z moich chyba profesorów powiedział, że w sytuacji, w systemie totalitarnym, gdyby uznano na przykład, że Związek Filatelistów no tak. nie jest objęty kontrolą, to byłaby największa partia dokładnie w tym kraju, tak. a największy opozycyjna, no, o największych tak. wpływach. Tak. To się przydarzyło przez pewien okres właśnie przydarzyło się PSL-owi. I to jest nawet przez tych moich bohaterów wyrażane. No z jednej strony tam są rzeczywiście dzieci chłopskie, inteligenci chłopcy, którzy są działaczami ludowymi sprzed wojny, ale z drugiej strony są na przykład młodzi chłopcy z Pragi, z rodzin robotniczych, którzy nie mają nic wspólnego z Ruchem Ludowym, ale na przykład mają coś wspólnego z Szarymi Szeregami, z Armią Krajową i po wojnie szukają tam miejsca do tego, żeby uprawiać opozycję. Więc jako powiedzmy sobie człowiek starszy, pamiętam o wspomnienia moich starszych kolegów z Harcersa, którzy właśnie opowiadali o tych wielkich manifestacjach. Tak. Dla nich do czasu pielgrzymki papieża to tak. były największe wydarzenia ich życia. No tak. Kiedy opowiadali o wiecu na Placu Teatralnym, czy gdzie tysiące ludzi wiwatowało na cześć Mikołajczyka i potem znaczy zastanawiali się przez te następne lata, gdzie ci ludzie się podzieli. To prawda, no ale byli i to pokazuje, że oczywiście wiemy mniej więcej, jaka była wola społeczeństwa w 1945, 1947 roku. No, ja dedykowałem tę książkę Janowi Olszewskiemu. Mm-hmm. Jan Olszewski miał wtedy 17 lat, w 1947 roku. Uczestniczył w kampanii wyborczej PSL-u. Był synem kolejarza z Pragi. Nie miał mm-hmm. z Ruchem Ludowym nic wspólnego, ale wtedy niesłychanie dzielny. A co więcej, koledzy Jana Olszewskiego bronili budynku PSL-u po ucieczce Mikołajczyka. Mm-hmm. Oczywiście zostali pobici przez UB, wyrzuceni ze szkół i oni poszli do lasu później. Co zresztą pokazuje też, jak iluzoryczny był ten podział na opór cywilny i opór zbrojny. Najbliższy przyjaciel Jana Olszewskiego z ławki szkolnej został zamordowany przez komunistów. Więc on do dzisiaj też się czuje sentymentalnie związany z tym ruchem i do dzisiaj się z tą historią jakoś utożsamia. To jest bardzo piękne, ale właśnie to pokazuje, że to był wielki narodowy ruch, a nie wyłącznie ruch klasowy, prawda, chłopski, ludowy. No tak jak Solidarność nie była tylko związkiem zawodowym. A z drugiej strony to właśnie, to dla mnie chyba jest najbardziej wstrząsające tej książki, mianowicie utrata iluzji. Jednak, jednak ludzie, którzy przeżyli wojnę, no chyba najlepiej reagowali proletariusze. Inteligenci łudzili się, że jednak obietnice Stalina coś znaczą, że jednak są mocarstwa, że jednak jest Ameryka i że jednak to, co się stanie z Polską, nie będzie kalką Związku Radzieckiego. No tak, i nawet pewne podstawy można było dlatego znaleźć, bo na przykład można było sobie wyobrazić, że Stalin w 1945 roku wybierze wielką pomoc finansową Zachodu i za to na przykład w środkowej Europie odpuści w jakiejś formie, przecież na Węgrzech nawet wygrała wybory partia chłopska i przez dwa lata rządziła. Tak. Później premier nie wrócił już z wyjazdu zagranicznego, po prostu zagrożony aresztowaniem. Jest trochę podobna historia jak z Mikołajczykiem, że Mikołajczyk nie był premierem. No ale był przykład Finlandii, której się jakby udało. No Finlandii jako jedynej się udało, tak. Natomiast no wszystkim pozostałym krajom się nie udało. Bo nawet jak się udało Jugosławii, to kto wie, czy ten reżim jugosłowiański nie był pod wieloma względami bardziej opresyjny niż na przykład w Polsce. On był dość opresyjny, natomiast ja w związku z tym uważam, że Mikołajczyk Mikołajczyk miał podstawy, żeby spróbować, natomiast oczywiście odpowiedni już widział, że to się w złym kierunku toczy. To po sfałszowanym referendum w połowie 1946 roku było już gołym okiem widoczne, tylko to jest zawsze taki problem, jak się wchodzi w taką akcję, no to potem jak z niej się właściwie wycofać? Tak, tym bardziej, że to był, co widać na kartach twojej książki, ogromny dramat osobisty, ponieważ ten, tak. On nie on jeden, chociaż inne dramaty były podszyte większymi sprawami, jak na przykład sprawa Cata Mackiewicza późniejsza, ale on strasznie dużo zaryzykował. Tak. On musiał zerwać z wieloma swoimi przyjaciółmi na Zachodzie. Tak. Uznał, że jednak gra z komunistami, gra ze Stalinem jest warta świeczki, że coś się da uratować. To zaczął ten odwieczny polski dylemat. Przy czym oczywiście na szczęście dla Mikołajczyka nie został tak oceniony jak Wielopolski. Może dlatego, że opuścił kraj. Bo wyobraźmy sobie, że wybrałby no parę lat represji, a potem by wrócił jako dekoracyjny przewodniczący Rady Państwa, czy coś w tym rodzaju, prawda? No zgoda, aczkolwiek no, ta jego ucieczka oczywiście spowodowała też z kolei, że nie został bohaterem narodowym, bo myślę, że gdyby w 1947 roku, tak, zabili go, albo no, siedział w więzieniu do 1956 roku, bo i taki scenariusz. A to wtedy miałby poważnym konkurentem Gomułki. No, oczywiście, i myślę, że on się nad tym tam w końcówce jest w ogóle taki sygnał, że się nad tym zastanawia, że on myśli o tym, obserwując to, co się dzieje w Polsce. Natomiast no tak ma jeden pomniczek w Poznaniu, bo on z Wielkopolską jest związany, a powiedziałbym, że Polacy no, patrzą na niego tak, no, przecież został zapomniany w ogóle, znaczy całkowicie przyćmiony przez wyklętych, przez tą jednak ten wybór jeszcze tak, bardziej tak, pryncypialny. Niestety historia nie jest sprawiedliwa. Mówimy Mikołajczyk, myślimy Studio 2. No tak. Ale skoro, skoro przywołaliśmy telewizję, media, na moment robimy przerwę w naszej rozmowie. Przyjdzie pora na materiały satyryczne z 92 roku. Ja przypomnę, że one są dosyć nietypowe, ponieważ te audycje dwie, które pragnę przypomnieć, to audycja świąteczna i przednoworoczna, które się ukazały na falach Polskiego Radia. Panie Juruś, mam problem. Nie ma problemu. Potrzebuje pan telefonu, lekarza czy prawnika? Nie. Mój problem jest z gatunku przyjemnych. Ile ma lat? Nie, ja zgadnę. Brunetka? Co? Nie, co? Blondynka? Nie, mój problem wiąże się z panem. Co? No idą święta. Idą? No i wypadałoby pomyśleć o jakimś prezencie. O to chodzi. No. Ależ pan mnie wzrusza, panie Jędrusz. Wzrusza, ale chciałbym mimo wszystko uzgodnić z panem. O czym pan marzy? No ja? No. Ja? Tak. No to mnie pan zastrzelił teraz. No ale czego panu brak? No w zasadzie to... Nie, wszystko mam. A przy okazji, czy panu czegoś nie brakuje? Ja też wszystko mam. No właśnie to jest ten problem niestety. Dawniej, kiedy wszystko było trudno dostępne, tak. To każdy drobiazg cieszył. Tak. Nawet jak to była, nie wiem, trzecia wystana w kolejce społecznej, lodówka. Tak, czy siódmy dywan. No teraz wszystko jest. Potrzebujesz, kupujesz. No. Tak. Dobrze. A ile pan przeznaczył na ten prezent dla mnie? Bo ja dla pana to tak z pół bańki. Ja bańkę. Aha. No to ja też milion. Półtora. Nie, no nie licytujmy się, no dwa. Sprawdzam. 1 900 000 950 000. A ja mam to swoje. Odłożone, tylko pójść do sklepu. Proszę. A jakiego? No właśnie, do jakiego. A książkę to pan pewnie już ma jakąś. Dwie. Aha. A dobrą whisky to mogę sobie sam kupić. Oczywiście. Plus piwo. A może chciałby pan jakąś niespodziankę? Wie pan, taki gadżet. Tylko niech pan nie mówi jaki, bo nie będzie niespodzianki. Nie, tego panu na pewno nie dam. Tego nie dam. Nie, to jest zbyt niebezpieczne. Dlaczego? Wie pan, już raz chciałem zrobić żart koledze, a miałem, wie pan, taką sztuczną jajecznicę. Właściwie dwa sadzone z masy plastikowej. No. No i zaniosłem to chyłkiem do kuchni w restauracji. Sam zamówiłem dla siebie zwykłą. Świetny kawał. No ja po kwadransie przynoszą, wie pan. Ja jem i patrzę kątem oka, nie? A kolega walczy z plastikiem. Nie, też je. Spożył oba sadzone. Wytarł talerz bułką, uśmiechnął się, proszę pana, beknął. Co pan powie? Tak, a przy sąsiednim stoliku wrzask. Ktoś dostał, rozumie pan, przez pomyłkę mój gadżet. Zaczął żreć, mimo oporu materii, proszę pana, zadławił się. Pogotowie, policja, ledwie udało mi się wymknąć. A gadżet, proszę pana, był pożyczony, jaka strata. Nie, no to rezygnujemy z takiego prezentu. No. Tylko co w takim wypadku panu kupię? Wie pan co? Najważniejsza jest intencja. Pan mi da te dwa melony. Aha. O, ja dam panu swoje i po kłopocie. A jak pan chce, to mogę się jeszcze przebrać za świętego Mikołaja. I... Nie, tam nie trzeba. No to wesołych świąt. Pieniądze, proszę, moje, wesołych. Proszę, wesołych. No to wszystkiego wesołych świąt. Zaraz, panie Juryś, przecież pan tu dał mi tylko melony 500, a ja dałem równo dwa. A podatek odprowadzić od darowizny to pies? Panie Jędruś. W żłobie leży, któż pobierze zaliczkować fiskusa. Poradnia poza małżeńska. Jak być może słuchacze zauważyli, w swoich wykładach wielokrotnie potępiałem tak zwane podwójne życie. A gdy nawet w pewnych sprawach dopuszczałem jego możliwość, choćby z przyczyn społecznych, kochanka grozi samobójstwem lub znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, czy ze wskazań lekarza, uczulenie na własną żonę. Osąd moralny zawsze był jednoznaczny. Nie, nie i jeszcze raz nie. No, może bez jeszcze raz. Dziś pragnąłbym wyliczyć tych, którzy nie tylko nie powinni, ale wręcz nie mogą uprawiać kontaktów pozamałżeńskich. Tu mam ich listę. Kawalerowie, co? No tak, maltańscy. Oficerowie i myśliwi, ze względu na dostęp do broni palnych. Nauczyciele w odległości 500 metrów od placówki pedagogicznej. Pastorzy i popi w parafiach liczących do 200 dusz. A przede wszystkim mężowie i żony stanu. Tak, proszę państwa, nawet najbardziej chutliwy poseł, chyba że z partii erotycznej, bywają takie, gdzie uprawianie seksu wyzwolonego nie jest świntuszeniem, tylko manifestacją ideologiczną. A więc każdy poseł i senator na czas kadencji musi te rzeczy zawiesić na kołku. Tak. Winien świecić przykładem. Na trasach dom, izba, hotel sejmowy poruszać się w linii prostej. Nie wolno mu udzielać wywiadów dziennikarskim z samiczkom, a z koleżankami, posłankami ma spotykać się tylko przy świadkach, albowiem pluralizm nie śpi. Diabeł też. Nie mówiąc o mnie, który nie może spać, otrzymując tego rodzaju listy. Wrogowie polityczni chcą mnie skompromitować. Nimfomanki wymieniają mnie w swoich zwierzeniach. Telewizja filmuje, jak naciskam 5 przycisków naraz. Ciekawe jak i czym. Prasa brukowa wyciąga na jaw, że uciekła ode mnie gospodzia. I poszczułem ją prokuratorem. Co robić? Moja odpowiedź: nic. Każde działanie tylko pogarsza sytuację. A jeśli na sali plenarnej ktoś będzie panu pragnął zabrać immunitet, należy spuszczając oczy zapytać: kto tu jest bez grzechu? Niech ciśnie we mnie mandatem. I wtedy zobaczymy. Kawiarni, zostawmy fusy i zaduch. Niech miasto nas ulic beztroską ogarnie. Na spacer mnie zabierz. Aleją miłości mnie prowadź do rogu pierwszego pocałunku. I dalej ulicą uciechy zmysłowej na plac podtrzymania gatunku. Odmienia się miasto ponure i ciche, rumieńców przybywa mu jakby. Gdy razem idziemy przez szare ulice i swoje dajemy im nazwy. Czytałam w gazecie, będziemy żyć w nim, umierać. weselić się, smucić, harcować i śmiecić, to potem, to później, lecz teraz. Aleją miłości mnie prowadź, uprzednio bratniego narodu, na skwerek imienia świętego anioła, uprzednio przybyszów ze wschodu. Na ławce przysiądźmy, gdzie jacyś wandale dwa serca wyryli odwieczne. W nich śmieszne imiona, Labuda i Waniek, nie dbając o cele społeczne. Bądź czuły jak sierżant z policji stołecznej, stosownie uściśnij ucałuj i w ramach najmniejszej komórki społecznej wykonuj odnośne uchwały. Aleją miłości mnie prowadź przez życie niejasne i marne, na rondach i miejscach skrzyżowań nie zbaczaj w uliczki koszmarne, bo poza miłosną balangą cóż może nas spotkać dobrego w tym mieście nękanym przez gangi i pana burmistrza śródmiejskiego. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Chamstwo! Proszę pana, nie należy tak uogólniać. Co się stało? Motor niecie wyrzucił mnie z tramwaju. Dlaczego? Bo miałem worek. Widzi pan, do czego doszło? Worek przeszkadza. No, trzeba było pojechać autobusem. Chciałem, ale nie dało się wejść. Taki tłok? To akurat nie. Po prostu ja wszedłem, a worek nie wszedł. To ja wyszedłem. No zawsze pozostają taksówki. Akurat. Od razu mi powiedzieli, bez worka 100 tysięcy, z workiem 500 tysięcy. Mafia. Siebie pan wiedział? Chamstwo. Jeszcze się odgrażali. My tu znamy takich z workami, mówią, kapitalistów. No to rzeczywiście trudna sytuacja. Może po prostu niech pan zostanie w domu. Ale ja muszę jechać. Święta, proszę pana. Nikt nic nie musi. Ja muszę. A kto pan jest? Prezydent? Nie, proszę pana, ja jestem święty Mikołaj. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, oscylowującą między Scylią i Chabdyrą, pracy naukowej i wypieków świątecznych, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie decydującym. Dzień dobry, pani doktor. Przyszłem w sprawie palenia papierosów. Rozumiem. Pod wpływem aktualnego trendu pragnie pan zakończyć z nałogiem i chce pan ode mnie dodatkowy bodziec. Proszę się położyć na leżance. Już się kładnę, ale najsampierw chciałbym wyjaśnić... ale tu jest mokro. Mokro. Przez niechcący postawiłam tam barszcz z uszkami. I widać pan wywalił garczek. Cóż, gdzie drwa rębią, lecą uszka. No to pozwoli pani, że najpierw zapodam. Niech pan tyle nie gada, tylko otworzy jamę, dobrze? No proszę, no. Migdałki spuchłe, struny zapalone, w garle rzęzi. A wszystko to od tytuniu i ciał smolistych. A teraz rozerżnę panu płuco. Zaraz, w jakim celu? W celu obdukcji. Co powiedziawszy, sięgłam po skalpel na półeczkę, gdzie znajdywał się niestety również karp w galarecie, którym zleciał pacjentowi. I zapaskudził mię całe pole operacyjne. niezrażona tem, chlasłam na odlew. Ej. Po czym unaoczniłam pacjentowi jego płuco w luzderku. Łomatko boska! Sam pan widzi, całe zadymnione i wygląda jak za przeproszeniem wędzonka. Nie o to mię się rozchodzi, ale o to, że krew mię stamtąd bucha i wylatywają różne kawałki. To drobnostka. Krew zatamywuję wacikiem. Kawałki wpycham do środka. Całość zaszywam cadgutem. Już po wszystkim. O. A co pan widział, to pan widział na własne oczy. Ale cóż mnie teraz w piersiach strasznie ubiera. O, tu. Bujna wyobraźnia. Chwileczkę. A gdzie jest makowiec? A cholera go wie. No proszę, no. Musiałam go też panu wepchnąć do klatki i całe święta sobie zepsułam przez to, że panu się nagle zachciało rzucić palenie. Rzecz w tym, że ja nie przyszłem, żeby rzucić palenie, tylko żeby wrócić do palenia. Pan zwariował po tym, co pan oglądnął w swoim organizmie. Ale tu się nie rozchodzi o mię, tylko, kłaniając się z uszanowaniem, o pana prezydenta. Jak to? To pan źle życzy naszemu prezydentowi? Skądże znowu, ale jak zapodano w telewizorze, że pan prezydent rzuca palenie, to mnie naszła obawa, że to mu zaowocuje w nerwowości i wzmożonej aktywności. To bardzo możliwe. A jak panu prezydentowi jeszcze się wzmoże aktywność, no to wesołych świąt. O! I tu panu trafił w sedno, bo w tym pooperacyjnym bałaganie moglibyśmy zapomnieć. Raz, dwa, trzy. Wesołych świąt! Mili państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej i nie głupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorie z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mnie, że dosyć tego, że to jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł, zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mnie postawił, byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Szanowne radio, no i niestety Zdzisiek, mój sąsiad, ma rację. Nie ma u nas kultury. Tu rzucę przykładem dwóch par będących w kłopocie, czyli separacja po polsku i po angielsku. Wicepremier Goryszewski odseparował się od premier Suchockiej na konferencji prasowej i od tego momentu będą dwa rządy, pana premiera Goryszewskiego i pani premier Suchockiej. Konflikt jest, rozwód na włosku, separacja po polsku. W Anglii książę Wali, chyba tak, i jego małżonka Diana odseparowali się od siebie, ogłaszając ten fakt w komunikacie. Małżonkowie zachowują uprawnienia konstytucyjne, będą nadal pełnić funkcje publiczne i dworskie, wspólnie będą też wychowywać dwóch synów. Czyli wszystko jest jak było. Poza, no oczywiście, że się tak wyrazie, wersalką, amerykanką, angielką, co ja mówię, łóżkiem. Niestety razem nie śpią, bo widocznie zasnąć nie mogą. Od taka separacja po angielsku. Książę niepostrzeżenie wychodzi po kolacji. Tylko po co to od razu ogłaszać światu, nie rozumiem. Nawiasem mówiąc, mój Zdzisiek też nie spał z jedną księżniczką, a komunikatu nie wydał. sympatyk. Pod skryptem. Jeszcze tylko separacja księdza od prezydenta, pod skryptem sekundo, Jarosława Kaczyńskiego od Leszka, pod skryptem tercio, i Zdziśka od mojego sąsiada. A poszedł ty. Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! W związku z pokazaniem w telewizji posłów głosujących w dwóch osobach, dezaprobatę dla telewizji wyraził marszałek Sejmu profesor Chrzanowski. Zdaniem profesora fałszerstwo być może nie miało miejsca. Ponieważ marszałek jest znany z uczciwości i zasad, musimy uznać, że nie widzieliśmy tego, co widzieliśmy, nie słyszeliśmy tego, co słyszeliśmy, a w ogóle to telewizja kłamie. Po środowym wystąpieniu telewizyjnym posłanki Nowiny Konopczyny wzrosła gwałtownie ilość podpisów na rzecz referendum. Pani Nowina Konopczyna osiągnęła ten oszałamiający sukces propagandowy, chociaż posłanka Labuda przeszkadzała jej jak mogła. Gorzowskie Porozumienie Młodzieży Katolickiej dementuje informacje, jakoby w ich piśmie na temat twórczości Olgi Lipińskiej wyraz oburzenie napisano przez rzet z kropką. Było napisane przez rzet z krzyżykiem. Podczas odbywających się pod Sejmem demonstracji policjantów, nauczycieli oraz zwolenników i przeciwników referendum, poseł Stefan Niesiołowski nazwał demonstrujących, cytujemy, komunistycznym, proaborcyjnym motłochem. Wiemy, kto zdaniem posła jest proaborcyjny, natomiast gubimy się w domysłach, kto jest, cytujemy, komunistycznym motłochem. Najlepiej przymknąć wszystkich, a Pan Bóg rozpozna swoich. Na gwiazdkę rząd podarował społeczeństwu wzrost podatku obrotowego w niektórych wypadkach aż do 60%. Wesołych świąt! O! Wracamy do naszych rozmów o zgliszczach. Autor powieści Piotr Zaręba. Wiesz co, to jest chyba jedna z dziwniejszych książek, które czytałem, ponieważ ona, będąc reprezentantką gatunku fiction, jednocześnie jest w ogromnym stopniu non-fiction. Ja chyba powiem szczerze, że nie spotkałem się z książką w równym stopniu niedeformującą rzeczywistości przedstawionej. Praktycznie rzecz biorąc, to poza tym chyba głównym bohaterem, to przynajmniej z twojego posłowia wynika, że to jest prawie prawdziwa prawda. No, główny bohater też ma swój pierwowzór, tylko że parę prywatnych... Powiedzmy historii. sędzia Jarosz. Tak, rzeczywista postać nazywa się Stanisław Jagusz, więc prawie tak samo. Natomiast oczywiście parę historii wymyśliłem, więc w jego przypadku, więc musiałem mu zmienić nazwisko. Osobiste to z żoną. Osobiste, żona akurat też jest prawda, on się rozwiódł z żoną, natomiast tam jest ileś innych historii, ten łóbek, którego prześladuje, to jest wymyślone. Ten łóbek jest jedną z bardziej który jest między nim, a Luną Brystygierową. Jedna z bardziej smacznych postaci. Tak, i związany jest nawet z nią erotycznie, bo Brystygierowa miała związki z młodymi ubekami rzeczywiście. Imię ich legion. Tak, to prawda, imię ich legion. Natomiast rzeczywiście prawie wszystkie postaci są autentyczne. Bardzo wiele sytuacji to są nawet dialogi nawet są autentyczne, bo wbrew pozorom można znaleźć. Maria Kulewiczowa, sekretarka Mikołajczyka, na przykład prowadziła diariusz i opisywała po prostu rozmowy Mikołajczyka z różnymi ludźmi. Aczkolwiek ja nie wiedziałem, że to był taki związek. Tak. Intymny po prostu. Tak, zresztą powiedzmy sobie, że potem ta kobieta skończyła jako żona Janusza Przymanowskiego, co też jest pewnym paradoksem. Naprawdę? Tak. Finał był bardzo dziwny, ale rzeczywiście była bardzo długo wierna Mikołajczykowi, ale nie była w stanie się wydostać za granicę, więc już dała spokój, poddała się jakby losowi i związała się z komunistą. Ale poddała się losowi, ale ten los wyrzucił ją na bardzo wygodną wysepkę. No tak, natomiast autentyczne jest bardzo wiele rzeczy od dokumentów ubeckich cytowanych in extenso i one są wszystkie prawie autentyczne, nawet jeżeli dotyczą osób, których nazwiska zostały zmienione. Ale również tam są fragmenty przemówień, artykułów, tak, materiałów wszystko gazetowych. Wszystko autentyczne, a nawet te rzeczy takie dotyczące na przykład realiów. Ja starałem się z prasy ówczesnej wyłowić. Mm-hmm. No więc jeżeli jest opis Bratu Zbawiciela z 1945 roku, to on jest tak, jak go opisuje ówczesna prasa. Jeżeli jest opis lokalu o nazwie Canaletto czy innego Kongo, to są to opisy wzięte też z gazet. Ja chciałem wiedzieć, jak te restauracje wyglądały i one rzeczywiście są tam w ogóle opisane. Wiesz, zadam pytanie, ty jesteś rocznik? 63. A no widzisz, czyli ty byłeś już urodziłeś się w czasach, kiedy te ruiny były w Warszawie resztką. Ja urodzony zaraz po wojnie, pamiętam Warszawę leżącą w gruzach, w ogromnej części i jestem sobie w stanie wyobrazić tą Warszawę praską, kiedy na Pradze znajdowała się większość instytucji. Tak. No Praga była rzeczywiście względnie niezniszczona, prawda? Tam były jakieś uszkodzenia, na przykład Kościół Świętego Floriana był uszkodzony, ale no rzeczywiście Praga była cała i ona, te pewne fragmenty są takie same dzisiaj. No, tam ciągle się przywie ten budynek na rogu Środkowej Strzeleckiej, gdzie było więzienie ubeckie, a potem ubecy mieszkali. Ten budynek jest do dzisiaj. Oni próbowali go zburzyć. Teraz jest tam idea, żeby tam było jakieś muzeum. I on wygląda tak, jak wygląda w 1945-1946 roku, bo są zdjęcia z tamtych czasów. Tak samo ulica Stalowa, Środkowa. No właśnie te ulice... Niektóre ulice zostały ładnie odnowione, typu Ząbkowska. Ale Ząbkowska jest wyjątkiem, bo ona, z niej próbuje się zrobić jakiś taki właśnie centrum cyganerii, no trochę rozrywki. Natomiast te ulice tak mniej więcej wyglądają. Przypomnij teraz bohatera. Bohaterem jest sędzia Jarosz, który w okupację spędził w obozie koncentracyjnym. Wraca i właściwie wydaje się, że jest prawie normalnie, ponieważ może wrócić do zawodu i chyba też ulega takiej wierze naiwnej, że no, nie jest to ta sama Polska, która była, ale nie jest ona tak strasznie zła, jak mówiła propaganda antykomunistyczna. No tak, tylko że on ma jedno na swoje usprawiedliwienie. On jest po obozie no praktycznie taki półprzytomny. To znaczy żyje w ciężkiej traumie. Brak człowieka, także fizyczny. I ja trochę przez jego losy chciałem pokazać w ogóle Polaków tam ówczesnych. Naprawdę bardzo wielu Polaków było tak zmęczonych, wyczerpanych, także fizycznie wojną, schorowanych, że no po prostu ich czy brak oporu, czy pewne nawet wchodzenie w pewne układy z komunistami, no często wynikały z tych rzeczy. Natomiast no, sędzia Jarosz ostatecznie ląduje w PSL-u, zostaje usunięty ze stanowiska prezesa sądu i zostaje posłem PSL-u, a kończy w ogóle aresztowany. Ale wraca po 56 roku. Wraca. Jak wielu i chyba, o ile pamiętam, karierę adwokacką. Karierę adwokacką, ale do samej ten jego pierwowzór no, żył do końca życia już jako taki właściwie zbiętnym, zniszczony, niesłusznego zmęczony, człowieka. Bardzo ponury, nie odzyskał właśnie radości życia, no więc to jest jednak taka, znaczy bardzo wielu ludzi naprawdę z tych czasów wyszło okropnie. To znaczy ja często mam takie wrażenie, że my stawiając różne zarzuty Polakom z tamtych czasów, no kompletnie nie rozumiemy w jakiej oni byli sytuacji. To znaczy albo się ich idealizuje i pokazuje się ich w taki lukrowany sposób, albo się z kolei ich oskarża o rozmaite rzeczy, a oni naprawdę no dźwigali po pierwsze musieli przetrwać, a też byli połamani wielokrotnie. Przecież tym ludziom świat się skończył parę razy. Bo jest sobie, nasze pokolenie przeżyło stan wojenny i to była taka wielka trauma. Ale tamci ludzie, wrzesień 39, powstanie. Kroczenie Sowietów, później ten ostry stalinizm, potem nadzieja października i znowuż to złamane. No naprawdę... Trudno było to wszystko przejść sucho nogą. Trudno, no a jednak w przypadku II wojny światowej, no to była też groźba biologicznej, fizycznej zagłady. No głód, każdy prawie kogoś stracił z rodziny, więc jakby, no, to naprawdę, znaczy, ludzie, którzy na przykład jako dzieci oglądali egzekucje, nie mogli być ludźmi, których my potem osądzamy w taki normalny sposób jak nas, prawda? To znaczy, że dokonał takiego złego, dobrego wyboru, miał taki czy inny charakter, nawet może upadł, czy podupadł, bo tam są na przykład przypadki ludzi, którzy podejmują wymuszoną współpracę z UB, ale to nie była współpraca z lat 70. czy 80., tylko bardzo często pod groźbą po prostu śmierci. Ale powiem ci jeszcze jedną historię. Bardzo to jest ciekawa rzecz, bo ty rzeczywiście do tego wszystkiego się dokopałeś, ale mnie zawsze zadziwia taka pewna ułomność pamięci. To znaczy, że pokolenia młodsze o parę lat właściwie nie wiedziały, co się zdarzyło wcześniej. Rodzice mówili niechętnie. Ja na przykład więcej dowiedziałem się od babci niż od moich rodziców. Moi rodzice praktycznie nie wspominali powstania warszawskiego, które przeżyli na Starówce, a właściwie poza paroma zdaniami nie dowiedziałem się niczego o ich pobytach w obozach koncentracyjnych. A mama była w Ravensbrück, ojciec był Mauthausen. Dokładnie to samo ze mną. Mój tata był w wieku 10 lat zasypany w kamienicy na Czerniakowskiej, stracił oko. Miał szklane oko do końca życia oczywiście. Ale ja prawie nie słyszałem żadnych opowieści o tym. To znaczy on jakiś tam... Różne pewnie rzeczy z dzieciństwa może... Detal jakiś jeden, ale z samej tej sytuacji, prawda? Tak. I ja z jednej strony rozumiałem, dlaczego on ma... Wypierali to. Rozumiałem, dlaczego on ma trudny charakter. charakter ma rozmaite traumy właśnie, ale z drugiej strony właśnie nie mówili. A już na przykład ludzie, którzy siedzieli w więzieniach stalinowskich, to w ogóle bardzo często nie opowiadali swoim bliskim, co tam przeżyli. To znaczy na przykład opowieści o torturach, bardzo niewiele jest relacji na ten temat. Tak, chyba rozmawiałem z Semko na ten temat, że to też było niesamowite, że ludzie, którzy przeżyli te katownie, potem spotykali swoich katów na ulicach i żadnemu nie przyszło do głowy, już byli, że tak powiem, wyprostowani, żeby skoczyć do gardła, ukarać, walnąć cegłą. No, to jeszcze oddzielny problem. No, oczywiście w PRL-u to też specjalnie nie mieli pola do tego, może w latach 90. mogli, to jako już bardzo starzy ludzie, czy starzy no, ludzie. No tak, ale przepraszam bardzo, ale nie było takiego wściekłego dragowania. No nie. No nie było, może to jest i trochę kwestia polskiego charakteru, to znaczy na Węgrzech w 56 roku, prawda, mordowano w sposób, i to okrutnie mordowano. W Polsce rzeczywiście takiego aż... Taki odwetu. Zaczek, tak, no po prostu mamy trochę inny charakter narodowy, ale ja naprawdę tym ludziom strasznie współczuję. Ja mówiąc szczerze, parę razy przyznam się szczerze, że łzy mi z oczu uciekły, jak opisywałem historię moich bohaterów. No, ten zresztą sędzia Jarosz też, powiedzmy szczerze, w 40 roku trafia do obozu koncentracyjnego w bardzo konkretnej sytuacji. Dużą grupą adwokatów odmawia Niemcom zgody na wykluczenie żydowskich kolegów z adwokatury. I to jest prawdziwa historia. Znaczy sędzia Jagusz, ten, który jest pierwowzorem, zostawił wspomnienia, opisał to dokładnie, jak właśnie ci Niemcy wywierali naciski, jak potem nagle któregoś dnia przyjeżdża do niego, znaczy w nocy właściwie, przyjeżdżają SS-mani i wiozą go po prostu na Pawiak. Jak potem cały pierwszy transport, czy duża część pierwszego transportu na Oświęcimia, to są adwokaci. Wszystkich opcji, od narodowców, piłsudczyków, ludowców, socjaliści, bezpartyjni, syn prezydenta Wojciechowskiego jest jednym z tych więźniów. No, to jest straszne, ale to pokazuje polski los polskiej inteligencji. Ale tu ci powiem, przechodząc do współczesności, to jest również taka no, pewna nauka, którą my przerobiliśmy i którą możemy zalecić naszym młodszym kolegom, którzy mają ogromną łatwość oceniania, wystawiania laurek. No myślę o tak zdolnych, wybitnych ludziach, powiedzmy jak Zychowicz, czy jak Cęckiewicz, którzy jak gdyby nie rozumieją uwarunkowań. Mm-hmm. Po prostu naprawdę trudno było być normalny w nienormalnych czasach. To prawda. Ja mam wrażenie, że Polacy mimo wszystko nieźle zdali ten egzamin. Nieźle. I przerwa w tym momencie, kolejna przerwa, kolejna porcja sypu. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, ale mnie trukuje. Oglądał pan wczoraj mecz? Nie, profesorze, wyrzuciłem telewizor przed okno. A co? Popsuł się stary klap. Przeciwnie, nowiutki, słony 21 cali. Wyrzuciłem w cholerę. No, to komuś tu chyba padło na mózg. Nie, proszę pana, spadł sąsiadowi na malucha. I co na to sąsiad? Przestał się do mnie odzywać. A wściekł się. Nie, akurat siedział w tym maluchu, ale ja się wściekłem. Z powodu? No bo proszę pana, żebym jednego dnia w jednym telewizorze dwa razy musiał oglądać Jedowicza. Chodzi panu o tę aferę z tym top kanalem. To jest większy kanał niż Korynski, proszę pana. O, a propos, proszę pana, Koryntu. Podobno hrabianka Anastasian oddała już prawie wszystkie długi i wciąż zarabia na książce. To może paru posłom pożyczy na adwokata? Nie, spokojnie, niech się pan tak nie denerwuje, bo panu w płucach, proszę pana, gra. Marszałek tłumaczył, że posłowie łapali wszystkie guziki, bo akurat kominiarz przechodzi. Bogu dzięki, że nie mają dostępu do guzików atomowych. O, bomba i tak już wybuchła. No i dlatego jak patrzyłem w telewizor, to mnie szlak trafiał. Bo paru ma za długie ręce. A pan wie, co robili Rzymianie, jak ktoś miał za długie ręce? Nie. Prawą obcinali. Obawiam się, że ta metoda w naszym parlamencie nie zdawałaby egzaminu. Dlaczego? Bo nawet gdyby obcinali po dwie, to i tak lewe, proszę pana. Zabierz pan te ręce. Wieżu śnieżynek lecą słowa, lecą słowa. Baśniowa w górze noc rozpięta. Słyszysz w kurniku ludzka mowa, bo dzisiaj mają głos zwierzęta. Pyskówka strząsa już chlewikiem, lis na kogucią wspiął się grzędę.